Bon dia, estàs escoltant Ràdio Pinsania, la setmana tràgica, el programa que els dijous al matí us ofereix dues hores d'actualitat, agenda i diverses coses més, i que es repeteix el divendres, dissabte i diumenge. Ara comencem amb tots vosaltres. Salut. tot el ball. Bueno, normalment no tenim mai tant. Sí, no, de fet, ja es diu que no, és un poble de tranquil·litat. Anarquia a tot el banc. Bé, doncs estem a la secció de notícies i amb quina notícia començarem per avui? Comencem amb les notícies del Berguedà, que en tenim un parell així de remarcables, i una és una mala notícia per totes les bergadanes i els bergadans, que és que les multes imposades per la policia local de Berga creixen en un any un 48%. Això ho explica la senyora Josefina Bizuete com a conseqüència de l'ampliació de plantilla de la Guàrdia Urbana. O sigui que més, a més policies, més multes. Jo sóc un testimoni directe, companys. Bon dia, eh? Tot afectat. Crec que com tu se'n deuen comptar uns quants, jo també, companys. Últimament van d'un pal molt xungo els urbanos d'aquí del poble i, bueno, jo per lo que veig, doncs es dediquen a fotre multes a tort i a dret, sense compassió. Jo volia aportar una dada sobre això, que no sé si coneixeu, companys. Un parell de dades. La primera és que l'Ajuntament de Berga té un pressupost negatiu des de fa anys i cada cop està més endeutat, i és per les hores extres de la policia local. I això és així. Cobren més hores extres la policia local en un any que tots els altres funcionaris d'ajuntaments sumats, més el gasto de telèfon, més, jo què sé, una bajanada. Això sense comptar el tant per cent que s'emporten per multa, no? Això no t'ho puc confirmar, el tant per cent que s'emporten per multa, perquè no sé si actualment funciona així, però el que puc assegurar és que la policia local tenia un quadrant de baixes constantment. Aquí m'ha de referir jo, perquè clar, tantes hores extres vol dir alguna cosa. Explica com va allò del quadrant de baixes, ho saps com anava? Jo pel que sé és que tenien molts urbanos, doncs, i urbanes, doncs, que estaven de baixa i que per tant, doncs, havien d'assumir, doncs, aquesta feina, doncs, entre doncs, la plantilla que hi havia, que també cal dir, doncs, que han ampliat, que dos per tres estan ampliant i ara han ampliat més la plantilla, han entrat dos o tres treballadors, dos o tres policies més. I bé, en sumant això, sumant lo que la petita proporció que s'emporten dels diners i la nova fornada de guàrdies urbanos joves, doncs, que estan disposats aquí a fer-se un nom entre la gent de Berguedana, doncs s'arriba, doncs, a aquestes dades que estan dient d'un creixement espectacular del 48%, crec, sí, que era, no? 48%, sí. Sí, una altra dada que volia aportar per d'això del quadrant de baixes, que és que constantment cada mes hi havia dos policies locals o tres de baixa cada mes. Mm-hmm. Per tant, els altres havien de fer hores extres i guanyaven una bajanada, com 3.000 euros al mes o així. També dir que la policia local és el sou més ben pagat, la cap de la policia local, la Bizuete, és el sou més ben pagat de l'Ajuntament de Berga, cobra més que l'alcalde. I pel que sabem l'alcalde està cobrant 2.800 euros al mes o 3.000. Doncs déu-n'hi-do. És una data significativa. Doncs la senyora Bizuete també ha volgut destacar que això ha fet que es reduïssin els accidents, una reducció espectacular dels accidents, ha passat de 147 a 145. Molt bé, Bizuete, ho hem aconseguit. Posant el 50% més de multes es redueixen els accidents un 0,1%. I la conseqüència d'aquests accidents ha sigut d'un mort, 35 ferits i 13 vianants atropellats. Amb això acabaríem aquesta notícia. A part d'aquestes multes, també cal afegir les receptes que posen els agents cívics, que no són directament multes, però pel que sabem, recepta rere recepta van sortint unes llistes negres que al final, doncs, també es converteixen en multes. Així que el pati està bastant malament. S'aprofita la Guàrdia Urbana per fer front als deutes i dels pressupostos públics. Per altra banda, la policia local implica una de les despeses més grans d'aquests pressupostos, i a sobre, doncs, això, no? Totes aquestes coses que, bueno, que no pinten gaire bé, la veritat. Una altra notícia, volies dir alguna cosa? No. Tanquem aquí el tema. Passem a una altra notícia que va lligada amb la crisi, i és que el Berguedà posa en marxa nous tallers d'ocupació que formaran 24 persones. Els tallers hi han encarats a formar paletes, molt interessant, o sigui, en plena crisi de la construcció ens dediquem a formar més paletes perquè encara hi hagi més atur estructural, i també a 16 persones que anirien encarades a fer d'auxiliar de treball social i treballar amb gent gran. Fins aquí bé, però bueno, pel que hem sentit, hi ha gent que ha estat en aquests cursets, no? Sí, concretament després podrem escoltar un testimoni directe, un afectat també. Una afectada concretament, que és la Violant, que a un tomb per la terra ens fa la ressenya del Camí dels Bons Homes, de la primera part, la part que passa pel Berguedà del Camí dels Bons Homes, i ens explica com ella va treballar en la restauració d'aquest camí al CFI, al Consorci de Formació i Iniciatives. I bé, l'havien de formar, havia d'anar allà a formar-se i a treballar per pagar aquesta formació. Diu que no la van formar, treballar sí que va treballar. I inclús ens va explicar el cas d'un alumne que després de fer un... Bueno, ja ens ho explicarà ella, però resulta que després de fer un treball el professor el va firmar i publicar amb el seu nom, amb el nom del professor. I també el que sabem és que darrere del Consorci de Formació i Iniciatives hi ha Ferran Civil. Aquí volia arribar jo. Ara. Aquí volia arribar jo. Quins perquè vols dir de Ferran Civil? No, que la setmana passada ja vam parlar d'aquest personatge, que l'altre també, i que contínuament estem parlant de l'alcalde de ser un dels que siguis unes persones, doncs... De l'home tèrmic. De l'home tèrmic. Forma part d'aquest estirp de cacics de la comarca. Bé, doncs, al voltant d'aquest tema de tallers ocupacionals, formació, doncs hi ha tot un gran negoci, també cal dir-ho, del que participen, entre d'altres, els grans sindicats grocs, no? I és una manera, això, no? en lloc de col·locar aturats, de que aturats trobin un lloc de treball estable, fixe i amb un salari, el que s'aprofita és aquesta situació estructural per això, per fer treballar gent sense cap mena de contractació regular, etc, no? Amb l'excusa de la formació. I en aquest sentit també volia comentar una notícia que surt a la directa d'aquesta setmana, que després hi profunditzarem, però és que, com sabeu, companys, aviat ve la pagada analògica, i mentrestant, doncs, hi ha tota una brigada de persones que es dediquen a posar la TDT, que jo exactament no sé de què estic parlant, però la cosa és una mica així, no? Doncs aquesta brigada de persones està composada en bona part d'estudiants amb formació, els quals treballen hores i hores i en canvi no reben cap salari, sinó que paguen per la formació de poder posar aquestes antenes. Sí, segons, un escàndol. Segons tinc entès, els hi donen algun crèdit o algun puntet a la nota final. Farem donen crèdits. Ja anant més enllà, la TDT farem un salt molt qualitatiu, doncs haurem de pagar alguns dels programes que veiem per la tele. Molt bonic. Un servei públic que deixarà de ser públic. I fent incís encara amb la notícia aquesta, que s'han presentat més de 200 persones, vale? I resumiríem la política de crear treball en aquesta comarca en més policies i més paletes. Passem a... Abans d'acabar de comentar que per la gent interessada en Ferran Civil i altres cacics locals, avui el Regió 7 té dos articles de grans cacics de la comarca. Un d'ells, m'equivoco, pot ser Roma? Evidentment, un d'ells és el Roma, que aprofita l'espai que li deixen per escriure algun editorial per fer burda propaganda electoral del PSC. El petit Berlusconi, no? El petit Berlusconi de Borredà, que manté el poble net de pintades i de tot el que li molesta. I l'altre és Farguell l'obsessionat amb Suècia, que ja també sí. Ens parla. Per tant, tots els que estigueu interessats en saber amb què ens intenten instruir els cacics de la comarca, avui feu una fullejada d'aquest pamflet anomenat Regió 7 i ja ho trobareu. I ara passem a les notícies de fora. Bé, doncs, notícies d'una mica més lluny, concretament de Barcelona. Com sabeu, no tots els camins porten a Roma, però per altra banda, a Roma el Barça, l'ambaixada catalana al món, doncs va guanyar el dimecres passat, i com cadascuna d'aquestes victòries la gent va aprofitar evidentesa per descarregar tota la ràbia que porta continguda al centre de Barcelona, doncs liant-la una mica. I els Mossos, doncs, alhora també van descarregar tota la ràbia continguda apuntant amb pistoles de goma, amb escopetes de goma, amb, com li diuen? Amb bales de goma, amb les bocatxes. Bocatxes, això mateix, amb les bocatxes, contra persones, algunes de les quals doncs, han perdut un ull, la vista un ull, entre d'altres. És una història que es ve denunciant de fa ja molts anys, hi ha moltes persones, la llista és llarga de persones que han perdut la seva vista o algun ull per aquestes armes de foc. Aquesta setmana, fa dos dies, es confirmava la tercera persona que perdia un ull. Exactament. Doncs això, no? Denunciem des d'aquí els Mossos d'Esquadra, doncs, que van disparar des de prop i apuntant als cossos, i amb aquestes conseqüències. Per altra banda, aquesta setmana s'ha destapat la veritat en el cas Vilaró. El senyor Vilaró, que era el cap de la Guàrdia Urbana... Ens pot recordar el cas una mica, Jordi, com va anar? A veure si ho recordo. El cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que en la victòria de la selecció espanyola... De la selecció espanyola... Va haver-hi el darulls a Barcelona. Sí, a la plaça Espanya, concretament. Uh-huh. I resulta que d'aquests aldarulls, teòricament, el senyor Vilaró va rebre l'impacte d'una pilota de goma. Lo curiós és que devia ser un impacte una mica estrany, perquè a part de perdre la melsa, o de ser ferit a la melsa, també va rebre altres cops resultant d'aquella pilota de goma, teòricament. La qüestió és que aquesta setmana... Des dels Mossos d'Esquadra es desmenteix rotundament la versió dels fets arguïts pel cap de la Guàrdia Urbana i per l'Ajuntament de Barcelona, segons el qual els antiavalots el podrien haver ferit amb una pilota de goma el dia de la celebració de la victòria per a la selecció espanyola. Perquè ell referia que l'havien ferit uns Mossos d'Esquadra amb una pilota, amb una pilota de goma durant els aldarulls, que cosa que després es va destapar, doncs que precisament ell no estava allà. Exactament. I aquí doncs, ja entra la rumorologia popular, que si estava doncs, en una casa de pepes, que si... Sí, sí, que bé, etcètera, si va participar etcètera. En algun tipus de sí, baralla... Entre, bueno, entre la màfia, qüestió és que... Continua, perdona. D'entre aquestes filtracions, doncs... Bé, continuo. Sí, l'informe concluïa que, entre altres coses, no s'estaven disparant pilotes en el lloc on el cap de la Guàrdia Urbana va explicar que va rebre l'impacte, i d'altra banda el senyor Vilaró va ingressar a l'hospital amb lesions als testicles, segons un informe mèdic, i no només a la melsa, com van argumentar aquells que pretenien silenciar el cas. Si li arriben a tirar una pilota com els testicles, han de que n'hi quedarien. Sí. I el cas és que, bueno, això que parlaves de les filtracions, el cas va generar una gran polèmica, ja que va ser silenciat durant 5 dies i es va amenaçar a denunciar diversos mitjans que van posar en dubte la versió del Vilaró i de l'Ajuntament de Barcelona. Això es refereix doncs, a aquelles filtracions que parlaven de això de la casa de pepes que parlaves tu. Exacte. I altres, no? Bé, doncs tant l'informe dels Mossos com els informes mèdics han posat al descobert una de les grans mentides mediàtiques més grans dels darrers anys. D'acord? Llavors, bé, doncs el tema està obert, però una altra vegada doncs, els poders fàctics, amb la complicitat d'alguns mitjans i bé, doncs, diguem els poders policials i parapolicials emparats per les institucions públiques una altra vegada. Bé, i anem cap a altres notícies. Sí, podríem comentar que és el 30è aniversari de la mort de Félix Goñi. Félix Goñi Roura va néixer el 24 de novembre de 1958, ara tindria 51 anys, i a l'Institut del Prat de Llobregat és on va començar la seva iniciació en la política, a aprendre per activa en moviments d'estudiants i en manifestacions a favor de la llibertat dels Països Catalans. A finals de l'any 75, Félix Goñi va començar a treballar en una indústria del ram químic i com es va posar a participar activament de la lluita sindical, arribant a ser representant sindical i implicant-se molt en la lluita activa del moviment obrer. Félix Goñi també va militar a les Joventuts Revolucionàries Catalanes i al PSC Provisional, i la matinada del 2 de juny de 1979, Félix Goñi va morir accidentalment mentre manipulava un artefacte explosiu que estava destinat a unes oficines de l'empresa Renault per denunciar l'extradició per part de l'estat francès a la que estaven submesos els detinguts bascos. I bé, a partir d'aquesta mort i de la que es va produir per l'assassinat de Martí Marcó a mans de la policia, es va començar a configurar el que més tard s'anomenaria Terra Lliure. Bé, doncs, recordant aquests fets i totes les altres víctimes, tots els altres combatents, tots els altres lluitadors, doncs posem una cançó. Vinga. I fins ara. La que surti. El que nunca existió, tú nunca me has visto, pero vivo aquí. Soy el rey de la ciudad, vivo en la basura de tu caridad. Entre la putrefacción, busco algo de carne en descomposición. Soy el que quiere evitar que tu sistema no tiene piedad. Soy el gusano que va hacia el cadáver de tu sociedad. Soy el que entrará dentro de tu ataúd, que nunca tuvo nombre y nunca tuvo cara. El que toda tu vida vivió en tus pesadillas. Voy a colarme y colar por las rendijas de tu bienestar. Soy el que viene a matar tu tontería y tu falsa moral. Soy aquel que ya no cree que somos distintos y tú eres mejor. Soy aquel que dice basta a tu hipocresía sin corazón. Tu sistema no tiene piedad. Soy el gusano que va hacia el cadáver de tu sociedad. Tu falsa moral. Hoy voy a celebrarte un bonito funeral y voy a emborracharte de miseria popular. Bé, doncs, ara estem a la secció Espai Obert d'aquest programa, la Setmana Tràgica. La secció Espai Obert és un espai on aprofitem per entrevistar o xerrar amb persones o col·lectius que ens semblen d'interès i d'actualitat, i què millor aquesta setmana i què més actual que entrevistar una persona relacionada amb les festes de la Patum i més concretament amb la Violant Bonet, que és la restauradora de les comparses. La Violant va estar ahir amb nosaltres perquè aquest matí no podia estar-hi, està restaurant altres coses, a Bagà concretament, i per tant la vam entrevistar ahir. I tot aprofitant, doncs també la vam liar perquè ens fes una altra secció del programa, que és Un tomb per la terra, però això vindrà després. De moment, una petita entrevista amb la Violant perquè ens parli de la seva feina, de les comparses, i ens digui com ho porten i com estan de cara als dies que venen. I poca cosa més, només dir que nosaltres no sabem què farem el dijous que ve, perquè dijous que ve tenim un altre programa, una nova versió de la Setmana Tràgica, però dimecres a la nit fem barraques. I això implica un problema que no sabem a hores d'ara com el resoldrem, però alguna cosa farem. Això de la nova versió de la Setmana Tràgica, per què? Una nova versió, un nou episodi, un nou programa. Ah, vale, sí. Molt bé, molt bé. O una nova versió, per què no, d'empalmada. Exacte, la versió plena nostra. Patum. La versió macarra nostra. Estem... Vinga, doncs. Bueno, deixem l'entrevista, no? És que has dit lo de macarra i ha sortit una petita censura. Posem l'entrevista a la Violant i d'aquí una estona tornem. Fins ara. Bon dia, estem amb la Violant Bonet, Violant Bonet de Balsareny, el poble sota el pont, aquell meravellós poble que quan pugeu per l'eix del Llobregat i passeu la terrorífica zona anomenada la Depressió Central, Manresa i etc., és un d'aquells que teniu per allà, passada la gran muntanya de Salt. Tu ets d'allà, oi, Violant? Sí, jo sóc d'aquell lloc, d'aquest castell gòtic meravellós que no teniu aquí a Berga. Sí, i una torre carlina amb una senyera que no es va cremar durant els incendis pels pèls. Exacte, jo sóc d'allà. Poble amb molta història. Oi tant, mil·lenari. Unes festes majors molt boniques. Oi tant, fem el Ball de la Faixa, sí. Que tampoc no el tenim aquí a Berga. I el Picotí. També. Bé, doncs aquí estem amb la Violant Bonet, que a part de ser de Balsareny també és la restauradora de les comparses de la Patum des de fa uns anys. Quants? Pues fa 5 anys. 5 anys. Sí. Passa volant el temps. Passa volant, passa molt ràpid. La veritat és que sí, d'any a any. Sobretot de Patum a Patum, no? També, sí, sí. Bé, doncs la tenim aquí, aprofitant que la setmana que ve és Patum i no farem programa, segurament. Tots descansem per Patum, no? Sí. Farem programa, ens atrevirem. Algú farem, no? Bueno, alguna cosa. La Violant, que ens prepari una mica per la Patum, no? Que ens ambienti i ens expliqui algunes coses. Tenim novetats, tenim novetats. Aquest any tenim novetats. Bé, com estan les criatures? Les criatures estan encantades de la vida. Estan molt bé, estan molt guapes, les tornem a tenir totes a punt, pràcticament. Només ens falta fer uns últims retocs a una de les novetats que hi haurà, que és que aquest any tenim vestits nous, els gegants, que no és a mi a qui em toca parlar-ne, perquè jo no hi he tingut res a veure amb els vestits, jo només m'encarrego de restaurar les pintures i aquestes coses, però sí, sembla ser que tenim vestits nous dels gegants, jo no els he vist, però bueno, estan a punt d'estar guarnits de nou. Però d'això no t'encarregues tu, oi? D'això no m'encarrego jo, no. Tu de què t'encarregues? A veure, explica'm. Bueno, la meva feina, bàsicament, és conservar el que és les parts que tenen policromia, o sigui, els caps i les mans dels gegants, els caps dels nans, els caps de les guites, els cavallets... I ara que parles dels cavallets, com és que sempre guanyen els cavallets i els turcs sempre perden? Ui, això ho heu de demanar al patronat. El patronat carlí de la Patum, no? Jo no m'encarrego d'organitzar. Bueno. Això els heu de demanar amb ells. Jo el que sí que sé és que guerra donen molt els turcs, perquè els cavallets és la comparsa que més rep. Sí? Especialment el cavallet blanc, sí, pobret. Està fatal. La veritat és que sí, tinc molta feina cada any a conservar tot el que són les restes de policromia que queden del seu pobre cul, que sempre, bueno, sempre rep moltes trompades i sembla que és una mica més sensible que la resta de cavallets i sempre tinc molta feina. I quines altres comparses reben? Bueno, reben, home, les guites, déu-n'hi-do, les guites, clar, doncs picant per aquí per allà, rascant les parets i els balcons i aquestes coses, doncs també es fan uns bons nyanyos. I llavors, a part d'això, doncs bueno, moltes vegades els passacarrers solen tenir accidents amb els dits dels gegants, que també porten bastanta feina, perquè és clar, doncs bueno, es trenquen. I això doncs, és una cosa que igual potser es podria evitar una miqueta, però a vegades és impossible, ja ho entenc, perquè la mà del gegant vell concretament doncs arriba al cap de la gent, més o menys, d'alçada, i moltes vegades doncs amb un cop fort doncs es poden trencar, perquè són de cartró, no són de pedra ni de material que no es fa malbé, vull dir, es fan malbé, totes les comparses es fan malbé. I tu vas darrere amb la farmaciola. Jo vaig amb el meu kit d'urgències. No, amb la farmaciola no, home, a vegades haig de reconèixer que alguna vegada m'he emportat alguna coseta, no? Alguna mica de cinta o algo per si passés alguna cosa, però esclar, no es pot estar sempre darrere de totes les comparses. Llavors el que faig és, durant la Patum, cada dia quan s'acaba doncs passo al vespre per l'Ajuntament a fer una revisió, i quan és Patum a la plaça, diguéssim, doncs vaig passant per allà, aviam si hi ha hagut algun desperfecte important, doncs per arreglar-lo, perquè l'endemà estiguin bé. A vegades hi vaig al matí, amb tota la ressaca, i apa, i vinga, les pinturetes i les coles i aquestes coses, i bueno, i arreglem doncs el que s'ha fet malbé, perquè sortint les comparses posa la Patum de lluïment tan maques com sempre. I tantes hores a soles amb les comparses? Ui, m'expliquen de tot. Sí, no? M'expliquen de tot, sí, home, ara ja hi ha un nivell de confiança. Clar. Sí, sí, clar, els hi sé totes les tares, els hi sé tots els punts febles. Clar, ja són moltes hores d'estar allà amb elles, a soles. Vaja. Quants anys tenen les nostres comparses? Bueno, això és una pregunta una mica complicada. És la pregunta del milió, no? La pregunta del milió, sí. Bueno, mira, per lo que fa a la documentació, sembla ser que la comparsa que sembla que hauria de ser més antiga és la Guita Grossa. La primera data que tenim és del 1636, i segons alguns historiadors sembla que és la Guita original. Això no ho hem pogut confirmar, tot i que es van fer unes analítiques l'any passat, es van analitzar algunes policromies que semblaven antigues, però no vam poder arribar al fons de tot, per tant no hem pogut garantir doncs, que es tracti de la peça original. També hem de tenir en compte que aquestes comparses tan antigues s'han restaurat moltíssimes vegades i per tant és probable que les policromies originals antigues hagin desaparegut amb els diferents processos de restauració. Però en principi sembla que aquesta seria la comparsa més antiga. A continuació vindria l'Àliga, que es va celebrar fa poc 250 anys, està documentada des del 1756, però les analítiques que vam fer tampoc no vam poder confirmar que la policromia que hi ha sigui del segle XVIII. Per tant, ni podem posar en dubte ni podem garantir que es tracti de l'obra original, o sigui, de l'Àliga, que es va construir fa 250 anys per un fuster local que es deia Ramon Roca, no ho podem garantir. Llavors jo aquí doncs, no puc mullar-me ni dir si és l'original o si no ho és, tot i que alguns mitjans d'informació doncs, han enganyat en aquest cas i han dit que la meva hipòtesi és que sí o que no o que el que sigui. Ja doncs, saps què passa amb els mitjans d'informació. Bueno, a vegades s'ha d'anar una miqueta al tanto amb el que es diu, sí. S'ha d'anar una mica alerta i s'ha de deixar molt clares les coses. Jo mai he afirmat ni una cosa ni l'altra perquè és que científicament no ho hem pogut confirmar. Per tant, jo, pues, com que soc molt professional, no m'inventaré una cosa per posar-me al costat dels uns ni al costat dels altres. I haig de dir doncs, que bueno, les policromies que es van trobar més antigues són del segle XIX, però hi ha algunes que és molt probable que siguin més antigues, per tant, jo em quedo aquí. I llavors, a partir d'aquí, doncs, trobem diverses comparses, la majoria que són del segle XIX. Als anys 1890-91 es van adquirir, el 1890 es van adquirir els cavallets i els nanos nous. Sí, els nanos nous, perquè els nanos vells s'havien adquirit exacte el 1850 o una cosa així, el 1891 els gegants, i què més tenim? Tenim les masses, que bueno, tot i que n'hi ha unes d'antigues conservades al Museu de la Patum, les que tenim actualment, les velles són del 1930, pintades per un pintor molt bo, bueno, són de molt bona qualitat el 1930, les masses noves les van pintar els pintors del Cau d'Art, que molt probablement molta gent d'aquí Berga doncs, coneixia alguns d'ells, el 1970, i quina comparsa em deixo, no m'agradaria descuidar-me alguna. La Guita Xica. La Guita Xica, doncs sí, la Guita Xica va venir de la Patum que es feia al barri de, al carrer de les Canals, i la van introduir així improvisadament un any, i bueno, sembla que va agradar tant doncs, que va colar, vaja, i des d'aquell any, doncs, tot i que hi ha hagut alguns anys que hi ha hagut una mica de polèmica i que no es va treure una altra guita, i bueno, per qüestions polítiques, vaja. La guita republicana o sí, alguna cosa sí, així, sí, no? Sí, sí, sí, aquestes coses. Què han fet amb la nostra guita? La veritat, ara m'has matat perquè no ho sé. Segur que la van cremar els franquistes o alguna cosa així, la guita republicana. No t'ho puc dir, aquesta informació no la tinc, Uri. Em sap greu. I no sé si me'n deixo alguna, espero que no. en tot cas t'ho perdonaran. En tot cas espero que em perdonin, sí, perquè ara així de memòria pues, em sembla que més o menys les he anomenat totes. Vull dir que bueno, estem davant d'una comparseria pues, realment antiga, totes les comparses tenen almenys 110 anys, vol dir que hem d'anar amb molta cura, perquè estem parlant d'unes comparses pues, originals, si no totes, gairebé totes, i bueno, amb una importància afegida, a més de la tradició popular i de tota l'estima que hi té tothom, que és que a més ara la festa és patrimoni de la humanitat. Per tant, doncs, estem quina responsabilitat, no, Violant? Pues sí. I demanar-li, la veritat és que sí, demanar que la gent vagi amb cura quan destilen barreja. És molt demanar. És molt demanar. És molt demanar, jo ho entenc, que la gent està esverada i aquestes coses. Bueno, el que sí que demano és que almenys es prengui una miqueta de consciència doncs, de que algunes coses pues, sí que es poden evitar. Jo he vist, ho he explicat l'anècdota diverses vegades i la tornaré a explicar. Jo he vist, per exemple, un bebè estirat a la cua de l'àliga, quan per lògica la cua de l'àliga és una part de l'àliga doncs, bastant fràgil, o he vist, per exemple, pues, canalla estirant els dits dels gegants, o sense anar més lluny, l'any passat va desaparèixer una de les orelles de la guita, que de fet ja estava una mica delicadeta, jo pensava que aguantaria tota la patum i de fet doncs no aguantar. I aquella orella no va caure sola, vull dir, algú altre la devia tibar, dic jo, no? Algú deu tenir una orella de la guita, de record no, de la aparèixer, patum. No, va aparèixer, sí, sí. Però bueno, tenim orelles noves que ha col·locat el fuster Jordi Camps, amb molt bon criteri, s'ha de dir, i tenim orelles noves de la guita, perquè l'any passat doncs, va passar això. Llavors jo el que sí que demanaria a la gent, sisplau, doncs, és que vagin una miqueta alerta, perquè tots els materials del que estan composades les comparses són materials realment fràgils, pues són cuirs, són cartrons, les policromies, les pintures doncs, són delicades, quan es mullen o quan es freguen o quan es piquen fort, doncs al final acaben tenint desperfectes i no és que jo no vulgui treballar, però em sap molt greu, la veritat, haver-les de restaurar cada any, i a la llarga doncs això doncs no sé el que portarà, però és clar, si cada any anem, cada cop es van fent més malbé, doncs no sé d'aquí 100 anys com les tindrem aquestes comparses. Espero que en bones condicions, i aquí doncs, faig un crit a la responsabilitat de la gent una miqueta, no? Tinta de lo possible. I si no, ja farem nans republicans, altres guites republicanes. Ja, sempre ja podem intentar tornar a introduir alguna cosa nova en aquesta festa. Fa molt temps que no s'introdueix res nou. La patum dels borratxos? Sí. No és tan nova ja, no? No, ja no és tan nova, no? I les comparses... Quatre fuets i aquestes sí, xuminades que s'inventen. I les comparses, perdó, són de plàstic, generalment. Sí. Sí. Però la Violant, a part de patir pels dies que queden per patum, que els deus comptar, els deus tenir ja ratllat sobre el capçal del llit. Oh, sí, Déu-n'hi-do. La veritat és que passa una mica de nervis. No us enganyaré. No tants com els primers anys, evidentment, perquè ara hi ha una miqueta, pues, ja... no sé com dir-t'ho, ja quan surten els gegants el diumenge al migdia doncs ja sé el que hi ha, no? Que ja no està a les meves mans i jo doncs l'únic que puc fer és arreglar-los si els hi passa alguna cosa, no? Però la veritat és que sí que passo nervis, sí, sí. I demanar que aquest any no plogui. Demanar que aquest any no plogui, sí, perquè la veritat és que l'any passat doncs, va ser una mica desastrós per lo que respecta a les comparses. També pels balladors m'imagino, perquè la plaça aquesta doncs, és, en veritat és una pista de patinatge, quan plou... Sé que hi ha molts balladors doncs, que això els hi comporta un risc molt gran perquè, bueno, doncs perquè rellisquen i es poden fer molt mal aviam. Vull dir, és tot un mèrit ballar amb aquestes comparses tan pesades, vull dir que tenen tant pes amb la plaça Molla. Però és que a més amb un diluvi com el que va caure diumenge de l'any passat, crec que va ser diumenge, pues, va ser una mica desastrós perquè esclar, es van mullar les comparses i bueno, doncs, vam haver-les d'aixugar ràpid perquè aviam, pues estem parlant de peces de cartró que amb la humitat es dilaten, es contreuen i inclús les pintures poden acabar-se o desfent o malmetent. Llavors jo no sé quina és la solució amb això. I quan pesa nada més, perquè en pluja bueno, estan portant un gegant o l'àliga. Evidentment, doncs, per exemple, els gegants, si se'ls mullen els vestits, doncs ves multiplicant pes, no? Pobre geganters, ja sabem que estan molt forts, però... Sí, la veritat és que la pluja és una mica una problemàtica, no? Sé que hi ha proteccions per algunes de les comparses, en cas de que plogués molt al passacarrers i tal. Un paraigües, li canvien el garrot per un paraigües. No sé, bueno, també hi ha coses originals. Per exemple, la guita xica, no sé si va ser l'any passat, crec que va ser l'any passat, i van fer una mena de xubasquero així amb flors, molt primaveral, que va estar molt bé, amb barret inclòs, que va fer molta gràcia, no? No sé, jo faig una crida també als caps de colla, aviam si improvisen alguna cosa perquè en cas de pluja pues, puguin sortir tranquil·lament i no hagi d'estar jo allà amb els draps a jugar les comparses, perquè la veritat és que és un perill. Vaja. Sí, sí. Bueno, i a part de la Patum, estem molt contents perquè últimament et veiem més per aquí, per l'Ateneu, perquè et tenim per la comarca. Bueno, no sé si em veieu gaire perquè treballo molt. Però sí, estic menys treballant. Del que voldria. Menys del però... que voldríem tots, no? Jo també, la veritat. No tinc gaire temps perquè estic treballant molt, sí. Estic treballant a Bagà. Aquí al costat, sí. He passat una temporada... Sí. He treballat una temporadeta fora i ara torno a estar per aquí a les Terres Berguedanes, cosa que em fa molt contenta de poder treballar aquí fora de casa. Estem restaurant unes pintures al Palau dels Pinós, la sala de les columnes, amb previsió de poder obrir al públic doncs, tota una part que estava tancada fins ara i que bueno, l'Ajuntament doncs, ha rehabilitat, han fet els terres nous, bueno, ja fa molt temps que s'hi està treballant, estan fent diverses obres així més estructurals, diguéssim, i nosaltres ens estem encarregant de restaurar unes pintures murals que hi ha doncs, en aquesta sala, la sala de les columnes, unes pintures bastant interessants del segle XVIII-XIX, no se sap ben bé, i bueno, en fi... Pretenem acabar la restauració a finals de juny, principis de juliol, i aviam, doncs, no sé exactament quan s'obrirà el públic, però jo bueno, aprofito per recomanar a la gent que visita el Palau, perquè a més allà doncs, hi ha el centre d'interpretació dels càtars, i sempre és interessant doncs, conèixer el que tenim a la vora, que moltes vegades és el que coneixem menys. Conèixer la història ens agradi o no ens agradi com ha anat, no? Clar. I què més has fet per aquí a la comarca? Així de... patrimoni, restauració... Aviam, últimament et refereixes? En la teva vida, vaja. A la meva llarga vida restauradora. Bueno, doncs mira, coses així interessants, doncs vam restaurar junt amb una altra companya de Porreig, una altra restauradora, la Sílvia Cano, vam restaurar la portalada romànica de l'església de Sant Martí, llavors he estat restaurant doncs, diverses peces petitones en diferents punts, doncs una Mare de Déu romànica, llavors uns sarcòfags molt interessants de Capolat, eh? Ja sí. Ens sonen aquest? Sí, ens sona Capolat. Uns sarcòfags antropomorfs de pedra tosca molt, molt interessants que estan exposats allà a l'Ajuntament. De fa anys i anys, no? Sí, bueno, els arqueòlegs els han datat del segle IX-X, alguns, i hi ha un ossari que servia per guardar ossos doncs, de gent enterrada fa molts anys, vull dir anteriorment, que l'han datat crec que de l'XI, vull dir que déu-n'hi-do. Llavors també vaig estar intervenint en un forn molt interessant que ara actualment no es pot visitar perquè està tapat, que és un forn romà de ceràmica que va sortir a les excavacions que van fer la necròpolis de Casserres quan s'estava fent les obres de la carretera. Llavors aquest forn romà doncs, estava una mica derruït però encara quedaven els pilars, es conservaven perfectament, una boca d'entrada i vam estar fent treballs d'urgència per intentar doncs, que no colmatessin, que no caiguessin. I una miqueta en previsió del que decidirà fer l'Ajuntament, si ho volen declarar bé d'interès local o no, i si ho volen exposar, doncs es va fer una protecció de tot el forn i es va cobrir amb terra perquè havien de fer doncs, totes les obres i havien de treballar màquines pesades. Que està sota la carretera aquesta nova campanya. Malament raio tenim per desenterrar-lo. Sota si les capes visitar, de formigó. L'únic que ha de fer és destruir la variant de Casserres. Agafar la picora i... No, el tenim al costat, està a la banda, diguéssim que arribant a Casserres, a la banda dreta. Està allà en tapadet i clar, no es pot veure perquè està allà sota terra, pobre. Jo espero doncs, que algun dia o altre es pugui visitar perquè és molt interessant i una obra així en tota la Catalunya central, doncs jo que sàpiga només n'hi ha una altra, a prop d'Igualada, a Òdena, i no és gaire normal no, que es trobin fons romans, vull dir que és molt interessant. I què tal la relació amb els arqueòlegs, per cert? Bastant bona, la veritat, solen ser gent oberta i gent, sí, bueno, gent del gremi. Sí. Sí, la veritat és que la gent que ens dediquem a aquestes coses, doncs sí, hi ha bona relació. I si una cosa hem de dir de tu, estimada Violant, és que a veure. T'has guanyat el cel en aquesta vida. Per què ho dius? Perquè he restaurat molts retaules de Sant Pere i m'obrirà les portes quan arribi. No ben bé per això. És per la moguda que tens amb les làpides potser, de les monges. O potser ho dius perquè costa tant de cobrar que ja, vamos, m'obriran les portes, però... Això sí, per ser autònoma t'obriran les portes del cel. Pues sí, ja podríem això fer. Això segur ja. Que sí. No, ho diem per... Ens agradaria que ens expliquessis què vas a fer per allà a Vallbona de les Monges o no sé què, amb unes làpides o... Bueno, sí, això és una cosa una mica així estranya potser, que faig dintre de la meva feina, perquè de fet no ens dediquem nosaltres a fer làpides, ni molt menys. Però una de les tècniques que vaig aprendre doncs, quan estudiava restauració és a tallar pedra, a fer talla de pedra, amb eines de picapedrer, diguéssim. I llavors doncs, el que faig a Vallbona de les Monges és, quan hi ha una defunció d'una de les monges de la comunitat, doncs jo vaig allà a gravar-los la làpida. Les monges de Vallbona les enterren totes al claustre, al terra, aixequen les lloses i les enterren allà directament. O sigui, no tenen un cementiri, sinó que el cementiri és el propi claustre. Llavors doncs, triem una de les pedres i jo el que faig és anar allà a gravar la data en la que s'ha mort la monja, perquè no inscriuen ni els noms ni quina monja hi ha allà enterrada, només posen la data. Llavors jo el que faig és gravar els números a la pedra directament amb les eines. Sembla estrany, no? Està molt bé. Si algun oient de Ràdio Pinsania té la necessitat de morir-se pròximament i vol que algú li gravi la làpida, jo m'ho ofereixo. Que ens truqui, que aquí no tenim una problema. Especialista. Sí, a més m'agrada molt tallar pedra. Jo volia... De fet, abans de ser restauradora, jo havia pensat de ser picapedrera, perquè m'agrada molt. Però bueno, a hores d'ara ja amb les munyeques que tinc, que estic ben trinxada, em sembla que malament rai. Però bueno, una làpida encara la faríem, sí, home. Ara que dius això, i com van les vèrtebres amb aquesta feina que fas? Les meves vèrtebres estan fatal, fillet. Bueno, la veritat és que és una feina bastant durilla, jo no m'ho pensava. Ara mateix ja porto entre 10 i 12 anys dedicada professionalment a això, i la veritat és que les seqüeles que deixa són bastant bèsties, sí, sí. Bueno, pues clar, cervicals llepem bastant de les munyeques també, sobretot quan treballem amb obra així a l'exterior, amb façanes i aquestes coses, que també m'hi dedico. Llavors, pues clar, quan hem de portar pesos o hem de picar amb el martell i l'escarpa o tal, doncs les munyeques reben bastant, les cervicals també, i bueno, més o menys doncs vaig veient que entre les companyes de feina, dic companyes perquè la majoria som dones, també hi ha algun home, però la majoria som dones, doncs qui no llepa de les caderes, com sóc jo, per exemple, també les caderes em fan molt mal, doncs llepa dels genolls o de les cervicals o de bàsicament això. Sí, sí, les esquenes bastant trinxades. Per exemple, ara, pel que sé, estàs restaurant un sostre. Què implica pues sí, això? Pues implica passar-te entre 8 i... Bueno, depèn, la jornada normalment sol ser de 8 hores. Anava a dir 10, però em renyareu perquè són masses, no? Sí, perquè està prohibit fer hores extres mentre es quedi un sol treballador a l'atur. Ja, però jo t'explico, és perquè molts divendres fem festa, llavors hem de recuperar les hores. Això sí. No m'exploten, em cuiden molt. Però és clar, ens passem doncs, 8 hores de cara al sostre. Bàsicament, doncs això, treballant amb les eines que jo solo treballar, que són doncs, xeringues, pinzellets petits, bisturís i aquestes coses, i clar, mirant de cara al sostre, evidentment estic pujada d'una vestida, no ho faig des de baix, però esclar, doncs, la postura, com podeu imaginar-vos, és bastant inhumana, vull dir, és antinatural, total, i 8 hores mirant de cara a dalt, doncs bueno, clar, la meva massatgista sí que està fent hores extra. Vaja. Perquè sí, la veritat és que al cap del dia doncs, acabes bastant trinxat, sí, sí. No és fàcil, no. Vull dir, sembla una feina molt tranquil·la i molt estàtica, però la veritat és que les postures són bastant forçades. I bueno, quan no estem al sostre, doncs si hem de fer els baixos, per exemple, de la pintura de la paret, doncs bueno, arrossegades per terra. I vinga, llavors són les caderes, els genolls, bueno, en fi, ja paro de plorar perquè la feina val molt la pena. Bé, tornant a Patum i parlant de postures, quines postures exerceixes amb les comparses de Patum? Com vols dir? Per mirar els gegants també deus tenir les cervicals maques, no? De mirar allà dalt. Hi ha una eròtica de la Patum? Sí, hombre, i tant que hi és. Però no, la veritat que quan restauro la Patum estic bastant bé, eh? La veritat és que no em puc queixar, perquè bueno... M'ho monto i, bueno, i tinc allà doncs, una cadira i tinc unes escaletes i això, i bueno, és una feina, bé, doncs la faig a la casa de la Patum, amb l'estufet al costat, no haig de fer postures massa rares. A vegades una mica genollada per terra, per fer doncs, els cavallets, per exemple, o el tabal si està a terra, però no, la veritat és que és de les feines, bé, en aquest sentit, molt bé. Alguna carícia, coses d'aquestes? Hombre, clar, això sempre, molt carinyo, hombre, si no, què? Sense carinyo aquesta feina tampoc no es pot fer, perquè si has d'anar a base de canya no surt la feina, no. S'hi ha de posar molt carinyo i molta paciència, sí, sí. Molt bé, doncs, si voleu afegir alguna cosa, o parlem directament, ens podem emplaçar a Patum, no? A la plaça directament. Home, nosaltres cada any a Patum, a part de mirar les comparses, sempre mirem a la Violant com va d'una punta a l'altra a tots els llocs on passeja la Patum. Desesperada. No, bueno, home, sí, la segueixo una miqueta, però també miro de fer una mica la meva, perquè tampoc pots estar allà pendent tot el dia. Patint. Però, patint tot el dia. Però si, sí, si un no té fills és per no patir. Clar, exacte, vull dir, si no tinc fills és per això, no? Ens consta que jo tinc nebots adoptats. Ens consta que mentre estàs de guàrdia, durant els 5 dies de Patum, també veus. Això es pot dir pels micros o no? També veig què? També veig alcohol. Barreja, cerveses... Bueno, m'haig de controlar una mica, perquè si no l'endemà no veig ni els colors, clar, però evidentment que veig. No t'hi amagues, eh? Però tu mimam, home, una mica, si no... Una mica de barregeta amb els amics, doncs clar, s'ha de veure. Una miqueta, sí. Només faltaria, no? Si no seria un bitxo raro. Home, és que estic de guàrdia. No, no és el cas. És el que tenen. No, no hi ha normativa en aquest sentit, el patronat no ha posat cap. Els artistes els hi permeten. Jo, si treballo per Patum, no puc veure. Home, evidentment. Bueno, no ens ficarem amb la vida íntima de cada un. Al fons, al final, són éssers inanimats. O no? Qui, nosaltres, diu? Les comparses de Patum. No, no, que va, són totalment vives. Totalment, totalment. Ho veus, Jordi, com t'ho deia. Tenen vida i tant. Doncs moltes gràcies, Violant. Vols afegir alguna cosa? Bueno, jo vull donar moltes gràcies a Ràdio Pinsania per fer una miqueta de difusió de tot el tema, doncs això, no?, de la conservació de la comparseria. En aquest cas és el que hem vingut a parlar, a part d'altres coses. I no, res, donar-vos molts ànims i res, i animar la gent doncs, també que escolti les ones d'aquesta ràdio lliure. I res, donar-vos moltes gràcies per estar al cas de tot això que us he explicat. Moltes gràcies. Gràcies a tu i de fet ja pensem en tu perquè puguis tornar ben aviat i concretament el programa La Setmana Tràgica, aquest programa matinal que esteu escoltant i en el qual hi ha una secció que es diu Un tomb per la terra i en aquesta secció doncs convidem a gent, persones, excursionistes, persones amants de la muntanya perquè ens facin alguna ruta, alguna excursió, etc. Així que estàs convidada perquè sabem que tu, a part de la teva feina, doncs, tens una altra vida paral·lela. Les poques hores que em queden. D'alpinista. Les poques hores que em queden, si vaig a fer voltetes per aquí, cap aquí dalt a la Torre de la Petita i això. I per tant estàs convidada. O de fet, ara pensava, per què no ens la fa ara? Ja tenim secció per demà. Ah, ara la intentem convèncer entre secció... Ah, ja has tallat? No, però bueno, ja farem corta i pega. Cap problema, jo encantada de la vida d'explicar-vos les rutetes que conec i això, sí, sí. Ara, sí home, a més tinc experiències interessants, home, sí, home. Doncs moltes gràcies, Violant. Vinga, bona Patum a tothom. Ja ara. Meravellosa la nostra estimada Violant, eh? La nostra amiga i companya Violant i aquesta entrevista tan simpàtica sobre la seva tasca de restauració dels elements de la Patum. I bé, ens posaràs una cançó, Oriol? Sí, posem alguna cosa als Contrabando d'Idees i tornem amb un cop d'ull als mitjans. Molt bé, i recorda que estàs escoltant Ràdio Pinsania al 90.6 de l'FM, a internet també en www.radiopinsania.net, la ràdio lliure del Berguedà. Españoles. Franco ha muerto. Esto fue lo que dijo un vecino. Accidente, morir, fusilado, asesinado. Tortura al asesinado por el miedo a las fallas. Pensamiento libertario. ¡Libertario! ¡Check! ¡Check, check, check, check, check, check, check! ¡Esto fue! Lo que dijo un vecino antes de morir fusilado. Por el miedo de los fallas, me da un pensamiento. ¡Libertario! Atado a un árbol, desnudo ante el horror. Sus ojos lloraban lágrimas de odio que recorrían la cara de toda una vida. Cerrando los campos. Un campesino atado a un árbol, desnudo ante el horror. Sus ojos lloraban, las lágrimas de odio recorrían la cara de toda una vida hasta llegar a su extraña sonrisa. Sonrisa. Que de la chava, que sabía que no estaba yugado. Su vida la fija al verdugo, de brazo al tajo. De brazo al tajo. El miedo del horror a cada paso que da. A cada paso que da. A cada paso que da. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. robaron en su casa para llevarse a su familia sin saber dónde. Le robaron sus cosechas, se quedaron con su casa y ahora le van a quitar la vida. Les va a recordar cómo entraron en su casa para ti llevarse a su familia sin saber a dónde. Le robaron sus cosechas, se quedaron con su casa, se quedaron con su vida. Esto fue lo que dijo su vecino antes de morir. ¡Fusilado! ¡Asesinado! Y esto fue lo que dijo su vecino antes de morir. Y esto fue lo que dijo. Solo soy una persona más. Este asesinato nada cambiará. Como moro porque tu muerte no se amano. Fuerza, fascismo, histerismo, libertad. Solo soy una persona más. Este asesinato nada cambiará. Como moro porque tu muerte no se amano. Fuerza, fascismo, histerismo, libertad. Boys, segueixes a Ràdio Pinsania, el 90.6 de l'FM del teu dial, i això és La Setmana Tràgica, un programa que si és dijous ens estàs escoltant en directe i si és divendres, dissabte o diumenge, no. I estem així de rotund, eh? Així de clar. Sí, sí. I estem a la secció d'un cop d'ull als nostres mitjans. Doncs sí, una setmana més al nostre mitjà, un dels nostres mitjans preferits, la Directa, aquest setmanari de comunicació que surt cada setmana i que ens mostra en portada, doncs, aquell fet que parlàvem anteriorment, que Interior oculta els ferits greus per l'impacte de pilotes de goma. S'haurà disposat d'un informe del SEM, Servei d'Emergències Mèdiques, pot ser? És. Que detallava les lesions. Bé, doncs això en portada, i després en portada també més petit, doncs, trobem que destrossen la seu del CIRE, que és el Centre d'Iniciatives per la Reinserció, per denunciar el sistema penitenciari. Recordem que aquest centre d'iniciatives per a la reinserció és aquest centre d'explotació laboral que s'aprofita de la força de treball i la mà d'obra dels presos per uns salaris miserables i fa negoci d'aquesta circumstància. Què més tenim? Una altra notícia que ens ha cridat l'atenció és la detenció d'un activista antitransgènics després d'un míting del PSC. I resulta ser, això va passar a Lleida, que el jove protestava pel veto del PSC davant de la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular presentada per Som l'U que Sembrem. I sembla ser, doncs, que la detenció es va dur a terme quan el jove es va posar davant del cotxe on viatjava José Montilla amb la intenció de fer-li revelar els motius de la protesta. I total, que després l'acusen de desobediència, resistència, tot resistència aquest tipus de càrrecs. I un llarg, etc. Sí, sí. Bé, continuem informant d'aquest tema. Més coses? Una altra notícia interessant. Com sabeu, estem en campanya electoral. Us havíeu enterat o no? Doncs... una mica. Que m'han cridat a files. Doncs resulta que Correus, com sabeu, els treballadors i treballadores de Correus aquests dies doncs, estan molt apretades per tota aquesta despesa pública, bueno, sí, diguem, pública privada de paper de tota aquesta campanya. I bé, doncs, en el cas de Correus, doncs, retira els suplements als treballadors per la campanya electoral. Resulta que per aquests períodes electorals hi ha un augment de càrrega de treball perquè es reparteix aquesta propaganda i aquest augment de càrrega pot representar 5 vegades més el nombre d'enviaments diaris que ha d'assumir cadascun dels carters i carteres. I Correus sempre s'ha negat a assumir aquest augment amb més contractacions i ha incentivat a la plantilla amb suplements econòmics per assumir l'augment de feina. Doncs aquest augment de feina suposava fer repartiment un dissabte de forma extraordinària, per exemple, però l'empresa s'ha negat a pagar aquest suplement, amb la qual cosa, doncs això, treballadors i treballadores es fan càrrec de tota aquesta campanya i del treball de més que suposa. Una altra notícia més, és, ja parlàvem abans d'això, i és que les posa aquí, les voluntàries per la TDT han de pagar de 12 a 24 euros per treballar 10 hores. I a més les entitats... Ah, o sigui que ara en lloc de pagar-nos una misèria per treballar hem de pagar. Sí, a més hem de pagar. Segons diu el ministre d'Indústria, doncs, la frase és aquesta, col·labora con el proyecto social más importante de los últimos tiempos. Aquesta frase l'han triat per captar persones que instal·lin voluntàriament receptors de TDT a les llars de la gent amb risc d'exclusió social. Vaja, total, un projecte social, no? Un projecte... Trauran la tele de casa fins que no pagui per posar-me la TDT i a sobre és un projecte social. No un projecte social, uno de los proyectos sociales más importantes de los últimos tiempos, sí. I diu, el Ministeri s'estalvia sous d'operaris, però les estudiants han de pagar els crèdits convalidats. Quanta hipocresia i quanta falsedat, realment. Des d'aquí... intentem convidar la gent a que no tingui tele. Okay. Sí, que sí, doncs que llencin els televisors i que escoltin doncs Ràdio Pinsania. Clar. Mm-hmm. I que es comprin, com dèiem, espelmes per la pagada analògica. Què més coses tenim per aquí, Jordi? Un tema recurrent, l'Amadeu Casellas, que continua la seva lluita i havia reprès la vaga de fam el 25 de maig, la va abandonar al cap d'uns dies, el qual no volia dir abandonar la lluita, i ara el que ha començat és una vaga de set. I bé, cal dir que els responsables de la presó han decidit restringir totes les seves comunicacions amb l'exterior, però malgrat això, doncs, en una quinzena de lluita que s'està realitzant pel seu alliberament, doncs, fa uns dies va haver-hi una manifestació a Barcelona de suport i solidaritat a l'Amadeu, i hi ha un altre pres, que és el Joaquín Garcés, i altres presos en lluita, presos anarquistes. I una altra notícia, aquesta ja d'àmbit internacional, i és que aquesta setmana es va celebrar doncs, el 20è aniversari de la matança d'estudiants de la plaça de Tiananmen. I bé, des de llavors doncs, les mares d'aquests estudiants morts encara estan reclamant justícia. Unes protestes estudiantils que hi va haver el 4 de juny de 1989 i doncs, que va acabar doncs, amb centenars doncs, de morts i de ferits. I també internacional, però una mica més a prop, el retorn dels GAL s'accedeix a l'independentisme basc. La llista de militants agredits creix perillosament. Ens diu que el silenci còmplice reforça els pitjors auguris, doncs es parla d'un desaparegut, d'un militant desaparegut, que és Lanza, i que la hipòtesi respecte a la implicació d'aparells parapolicials és la que pren més força. De fet, sabem que ETA va denunciar aquesta desaparició en un comunicat fa uns dies, i des de llavors no se sap res i molta gent a Euskadi doncs, es veu preocupada per aquest fet perquè bé, no se'n sap res i es parla en canvi d'un cas d'un altre militant anomenat Fernández que va ser segrestat mitja hora, perseguit i després apaïsat per quatre policies de paisà. Doncs bé, són els aparells parapolicials de l'Estat que fan aquesta guerra bruta que pel que sembla... Si no ha desaparegut mai, doncs s'està intensificant darrerament una altra vegada. Bé, fins aquí la nostra secció d'un cop d'ull als mitjans, perquè bé, la secció de l'agenda pròpia de directe, nosaltres també tenim una secció pròpia de l'agenda, així que ja en parlarem més tard, i crec que ara passem a la secció temps. Del temps, que avui pren més importància que mai. Sí, sí, molta perquè, responsabilitat. Clar, ens has de dir quin temps farà per Patum. Una cançó i tu penses. Thank you. más va a costar este simulacro? ¿Cuánta soledad cabe aún en la palma de mi mano? Me pregunto este abril de 1900 ausencia. Me pregunto este abril de 1900 ausencia. ¿Cuánta muerte más va a costar este simulacro? ¿Cuánta soledad cabe aún en la palma de mi mano? Me pregunto este abril de 1900 ausencia. Me pregunto este abril de 1900 ausencia. Ja si voglia coglie al papi al grado sacre glasa. Voi radicelski dom, starая школа, принос не ряди. Развалине таки голодне, что мои слезы замерзли. Сегодня закрыв глаза, бежал рядом с тобою. И во сне, помня страха, увидел тебя. Восстанавливая воздух улицы, каждый угол разбомбленного города. Я сегодня, сегодня закрыв глаза. Va a costar este simulacro. Cuánta soledad cabe aún en la palma de mi mano. Me pregunto este abril de 1900 ausencia. Me pregunto este abril de 1900 ausencia. Les enfants d'immigrés, des jeunes sans papiers, traversant tout Paris, des centaines, des milliers. L'histoire se répète, la lutte continue. Il ne reste plus que moi, toi tu as disparu. Notre rage à tous pour cette balle qui t'a tué. Ràdio Pinsania, la setmana tràgica. I passem a la secció del temps amb el nostre home del temps. I amb el servei tècnic que ens sí, porta sí. Les dades de les estacions que tenim repartides. He vingut directament de l'estació per anar a recollir les dades d'ara mateix d'en directe. Moltes gràcies, company, just a temps. Gràcies per aquesta recerca. Bé, doncs la temperatura actual a l'exterior dels nostres estudis en aquests moments és de 23 graus centígrads. Bé, caloreta, ja a aquestes hores. La mínima d'aquesta nit ha estat de 14,9. I bé, cal dir que la sensació de temperatura actual és de 24,1. Quina diferència hi ha entre la temperatura actual, la temperatura normal, convencional, i la temperatura de sensació? Ho sabeu dir? Espanya. No, jo... El mal no ve del Manson. Sí. La humitat, sí? La pressió afecta en la sensació que tenim nosaltres que percebem de temperatura. Mm-hmm. No sé per què, però a Barcelona 23 graus són insuportables i aquí et fots sota un pis, està bé. Exactament, ve a ser una mica això. És a dir, que com més humitat, en el cas de calor, doncs més notem les altes temperatures, i al revés, si fa fred i hi ha més humitat, doncs també notem més el fred, no? O sigui que viure en un ambient humit és una putada. Sí, per això es viu millor, entre d'altres coses, a l'Berguedà que a Barcelona. I també influeix el vent. Per exemple, com sabeu, si hi ha una mica de ventet, aquest ventet eixuga la suor que tenim al cos i contribueix a que no passem tanta calor. Bé, doncs, correcte. Això és la temperatura de sensació. Ho puc confirmar. Sí. Molt bé. Igual que a l'hivern, quan fa vent, doncs la rasca pica més, no? Sí. Doncs, bé, dita la temperatura de sensació, només dic que la pressió atmosfèrica ara és de 1010, lleugerament per sota de la mitja. Per tant, denota que s'acosta una mica d'inestabilitat, que cada cop vindrà més. Per tant, avui potser hi ha alguna tempesta, però demà i demà passat, doncs, és bastant probable que caigui alguna tempesta una mica forta per aquestes contrades o a prop d'aquí. I bé, cal dir que aquest any, doncs, anem una mica secs, a diferència de l'esplèndid any anterior, i portem recollits 287,3 litres a Berga. Malgrat això, el pantà de la Baix està ple, està esplèndid, i convidem a tothom a que vagi a banyar-s'hi. Aquí no tenim mar, però tenim la Baix i els gorgs de la Riera de Merlès, entre d'altres. I què més? Doncs, voleu saber quina és la temperatura mitjana al Pol Sur? Sí, doncs sí, ens agradaria saber-ho. Sí, perquè saber-ho. Estàvem pensant si anar-hi aquest cap de setmana. No sabíem si anar a fer el Puigmal o el Pol Sud. Doncs mireu, una dada tècnica interessant que he mirat fa un moment. Que el és que... Pol Sud, que no és el mateix que el Pol Nord. No. El Pol Sud és el que tenim a baix. A baix dels globus mapamundis aquests. Sí, una mica, doncs, a l'altra banda, a l'altre hemisferi, que de fet, com sabeu, malgrat que estan a la part de baix, no cauen a les persones que viuen. Bé, és igual. També sabem que l'hemisferi sud és el més matxacat per l'hemisferi nord. També. Doncs la qüestió és que el Pol Sur, que està ocupat per uns quants estats imperialistes i colonialistes encara, pobres esquimals, doncs la temperatura mitjana, sí, per refrescar-nos una mica a hores d'ara, és de 55,3 graus sota zero. Una dada interessant, I això està bé o...? I això és bo o dolent, Jordi? Això és subjectiu. Uh-huh. Però vosaltres el que us interessa a hores d'ara és una altra cosa, oi que sí? Sí, ja saps el que ens interessa, oi que sí? La previsió d'aquí una setmana vista. Molt bé, doncs... Ens és igual que demà plogui i caigui el cel a terra o ens aixitxarrem de calor. Què passarà per Patum? A hores d'ara jo em puc equivocar. A diferència dels polítics i els mitjans burgesos, que mai s'equivoquen, jo em puc equivocar. Però a hores d'ara la previsió és que tindrem una Patum calorosa i sense precipitació. És a dir, una Patum esplèndida. Ué, què vol dir? Ué. I els que ens agrada la Patum fresqueta, aquelles pluges de tarda que refresquen l'ambient i permeten que sortim amb una camisa, abrigant-nos una mica. Ho sento, no? Sí, mira, et fots. Sí, de fet, aquesta fresqueta, sobretot durant el salt de plens, s'agraeix també una mica. Aviam, sí. Una cosa és que faci fresca, l'altra cosa és que plogui, companys. Sí, però si plou, nosaltres només demanem una mica de fresca. Vale. No. Bé, en tot cas, la previsió és aquesta, eh? Una Patum amb temps això calorós, amb poca o gens de precipitació. Una Patum excepcional. Excepcional, 20 i pico graus, milers de persones dins de plaça i 900 fuets encesos, meravellós. Fem una cosa, si m'equivoco, sí, em suspeneu de secció, d'acord? I no faré mai més aquesta secció. Home, no, tampoc és això. Gràcies. O a la Patum dels borratxos et fem de ple, sense vestit ni res, et cremem uns diaris a sobre. Ens ha arribat un mail d'una persona que ens estava escoltant, que ens demana Si aquesta Patum serà recordada com la Patum tropical. Lliure i tropical, concretament. Molt bé. Ens ha arribat una trucada també que no hem pogut passar. No l'he sentit. No, perquè no les podem passar per antena. Estem pendents d'obtenir un aparat per poder passar les trucades. Però això era del Ministeri d'Indústria i Telecomunicació. No, aquest ens ha trucat dos cops, però ara no. Sap que estem fent programa a aquesta hora i ens deu trucar més tard. És d'una colla d'aquí Berga que vol anar a pujar al Puigmal dissabte. Aviam quin clima es trobarà. Doncs pinta bastant malament. Hi ha bastantes possibilitats que els hi caigui algun llamp a sobre. Sí? Sí. El dissabte plourà? Aquest dissabte, sí. A dalt del Puigmal. Cauran unes bones tempestes. Vinga, doncs que agafin la capelina. Això mateix. Que es quedin aquí, home. Que es quedin aquí. No, que volen fer salut abans de Patum. Bueno, però sempre els hi podem dir aquesta colla que sempre hi ha alternatives molt bones, com anar a fer una mica de caiac amb els nostres companys del Molí del Cavaller aquí al Pantà de la Vells, o qui diu això, pujar caral, o treballar fent pancartes. Aquí sempre hi ha alguna cosa a fer. Vinga, cançó, tornem una cançoneta i passem a l'agenda. A l'agenda, la setmana màgica. La bicicleta em parlava de bon matí al portal, mentre de sol esperàvem i els carros veiem passar. Ciset que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desfer-se mai no podem caminar. Si estirem, tot seria o caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí, i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, i es podrem alliberar. Però si et fa molt temps ja, les mans et van escoltar, i quan la força se me'n va, ells se'n veïs més gran. Vengeix de casta podrida, pres que si et costa tant, que quan la força m'oblida tornem a dir al teu cap. Si estirem tot seria el caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, ben colcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí, i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, i es podrem arribar. Bé, la Biciset ens parlava de bon matí al portal. I estem a Ràdio Pinsania, la setmana tràgica, i la secció de l'agenda. I abans que res, saber si heu fet els deures. Heu anat a algun dels actes que vam... Estava fent el tall de la secció de l'agenda, perdona. Perdonat. Bé, heu fet els deures? Heu anat a alguna de les... Hem fet els deures, sí. Sí, jo també. Aviam, Jordi, tu on comencem. Has anat? La setmana passada, la setmana màgica, aquesta secció d'aquest programa, anunciàvem el FONA, que és un festival anual de música electrònica experimental aborigen, que es celebra cada any al GER de Ribes del Garraf. El GER és un gran espai, un gran casal ateneu, on, entre altres coses, doncs, s'hi fa aquest festival i moltes altres activitats tot l'any. I bé, doncs, parlàvem de grups com Enceladí i Açò Insistent, grups com Indigna, Compartido en Agustet, a saber, Smoke Laptop Orquestra, etc. Tota una sèrie de grups amb noms estranys que feien música estranya. He anat a comprovar de què va aquesta música estranya i bé, cal dir doncs, que el primer que em vaig trobar va ser sardana amb bases electròniques, per començar, després unes quantes rareses electròniques que no sabria definir, però jo destacaria dues coses. Que això de ser un reporter de Ràdio Pinsania és un xollo, perquè dintre d'altres coses, quan ho dius, la gent et regala CDs perquè els punxis a la ràdio. No he aconseguit encara que em paguin l'entrada, però insistiré. I bé, i d'entre aquests grups que vaig conèixer i que em van regalar un CD, hi ha aquest que us posarem posteriorment, que es diu Comando Noguera, és un grup de hip-hop d'Artesa de Segre. I bé, doncs posteriorment els podreu escoltar. I res, només dic que un gran festival de música electrònica aborigen i a contrast d'això, doncs, el company Carles va anar a un altre tipus de festival. Sí, abans d'això, què ens pots dir dels Compartido en Agustet? Compartido en Agustet és una gent del País Valencià que fan coses estranyes que no sé definir, però que sonen molt i molt bé, amb instruments tradicionals que no sé anomenar, amb bases electròniques i bé, unes combinacions molt xules. I d'entre altres coses també vam sentir els grallers del Fona amenitzades també amb les bases electròniques del Marcel Casellas. Molt bé. I bé, com avançàvem la setmana passada també, doncs aquest cap de setmana es va fer una diada de cultura popular a Maià de Montcal, a la Garrotxa, on unes 400 persones doncs, es van aplegar en aquesta segona diada organitzada pel nucli local de la Greda de la Garrotxa. I amb un poble guarnit per a l'ocasió, a les 3 de la tarda doncs, van començar el campionat de truc, on hi van participar més d'una vintena de parelles de jugadors i jugadores, i els finalistes es van poder portar doncs, pernils i ampolles de vi. I a la tarda doncs, va començar un cercavila amb 5 colles bastoneres, que són els que cosava té de Sant Celoni, les Guilleries, Picadits de Vilassar, a Pla de l'Aigua de Lleida i Cardedeu. També hi havia geganters, una colla sardanista, trabucaires, grallers, i bé, després d'una trobada de cultura popular que es va fer doncs, a la plaça d'aquest poble, va donar pas a un cercavila doncs, pel nucli de Maià de Montcal, amb un ambient doncs, molt, molt festiu, amb un ambient molt maco, i doncs, que va acabar doncs, a la pista poliesportiva doncs, amb un sopar que es tenia previst que era per 250 persones i clar, van acabar doncs, 400 persones en aquest sopar, en el qual doncs, bueno, vam fer una mica just, però bueno, tot va ser molt maco, un ambient molt maco, va estar molt bé, i bé, per acabar d'amenitzar la nit, doncs va tocar el Belda i el conjunt va de Badoc, i després doncs, posteriorment un parell de PDs. Molt bé, doncs folklore d'aquest tan nostrat i que tant ens agrada darrerament, especialment a tu, Carles, entre d'altres, no? Això de tenir una colla de bastoners a Berga sembla que fa furor. Torna al folklore. Pues sí, doncs és molt maco de participar en aquest tipus de mobilitzacions i d'actes culturals on hi participen doncs. És que el folklore, tradicions el folklore es torna terra. A portar. És el que es torna a portar. Sí. Ara està en alça. Bé, en definitiva va ser molt divertit, jo m'ho vaig passar molt bé. Els companys del Pla de l'Aigua em van acollir com un bastoner més d'ells i bé, en definitiva, pues molt bé, molt bé, molt bé. I bé, ja passarem a parlar dels actes doncs, que tenim ja aquest cap de setmana. Ja aquest cap de setmana. A part de fer molta... Que aquest cap de setmana bàsicament hauríem de fer molta bondat perquè comença el dimecres la Patú. Entre altres coses. O sigui que intentem no engrescar massa els nostres oients que si no la setmana de Patú farem gràcia. Però alguna cosa tenim, Coseta sí. Bueno, doncs què? Doncs, tenim? Per exemple, demà divendres els Ajos Porros van a la General. Els Ajos Porros van, que també tindrem l'ocasió doncs, de veure'ls una setmana després al concert de Barraques de Patum, organitzat pels col·lectius. I però bueno, parlem d'aquest concert que serà aquest divendres a la General a partir de les 12 de la nit i que bé, el preu de l'entrada són 3 euros, però amb 5 euros, amb aquesta promoció de 5 euros, doncs t'endús l'entrada i el CD dels Ajos de Bajón. I si dieu que sou de Ràdio Pinsania, igual cola també. Igual cola també. Més coses també, que cap de setmana, el dissabte a la Font del Vals, actuen un grup doncs, que es diu Menage à Trois. Exacte, bueno, un grup format doncs, per diferents components de diferents conjunts musicals a l'àmbit de música, la música del nostre país, i bé, doncs, actuaran aquest dissabte doncs, a la Font del Vals, doncs, al... Direcció de Font del Vals. Cacerres tocant a Gironella. Els que no hi hagueu anat mai, sortiu a Gironella. No intenteu sortir a Cacerres i buscar-ho, que us fotreu un tut. Molt bé, i ja de cada setmana que ve... No, i Convent 5.0. Convent 5.0, perdona, m'ho he descuidat. Aquest cap de setmana ja, bueno, no sé si és 5.0 o 5.què, perquè com sempre canvia, hi ha les exposicions... d'obres d'art i performance i actuacions musicals que una colla d'artistes anualment realitzen a Cal Rosal, a l'antic convent actualment fàbrica de factoria d'arts o alguna cosa així es podria dir més bé que convent. Bé, com que no podem parlar molt en propietat, aquí queda, recomanem a la gent que vagi i es faci la idea. Exacte, i ja sí que podem començar inevitablement de la setmana que ve dels actes de Patum, i és que ja han sortit els cartells i algú de vosaltres doncs, heu donat la volta pel poble, doncs segurament haureu vist algun. I bé, doncs l'espai de concert doncs, ja comença el dijous després dels salts de tirabols, després de Patum, més aviat, amb un grup de percussió senegalès doncs, que els companys de l'Ateneu Llibertari i tota la gent que va venir doncs, van tenir l'ocasió de poder-los veure en la cercavila que es va fer des de l'Ateneu Llibertari. I tot seguit doncs, hi haurà un concert a la zona de barraques del Salsa Pastor, un salsa grup de pastor. Salsa de Pastors, no sé, que ens, vosaltres que els heu vist ens podeu dir alguna coseta més, no, d'aquest grup? Sí. És un grup que fa versions, bàsicament, versions musicals també amb instruments més o menys tradicionals, però versions festives des de cançons de... Traia fins de a la cançons... República, cançons de cop, cançons popular, de... Sí. Tranquils que podreu cantar molt fasteta, si aneu allà. Fasteta, perquè... i tant, i més a altes hores. I tant. I què més? Divendres doncs, hi ha un altre cop doncs, l'habitual concert de cada any dels col·lectius, en el qual doncs, hi tocaran a partir de la nit les Hermanes Calatrava, el sempre incombustible Sajos Porros Band, la nova revelació bergadana musical Els Grapat, i un grup que a tots i totes ens agrada molt, que es diuen Els Triquicio, que és un grup que prové del País Basc i que fan doncs, cançons populars d'Euskal Herria i de Catalunya. I ja de cara a dissabte, el concert doncs, bé, organitzat per l'Ajuntament, en el qual hi actuaran el Hormigón Armado, hi actuaran els COP, actuaran Manolitos Band i PD Nisu i Tamarit, per acabar de rematar la nit. Perfecte. I us animem a tots i totes a que vingueu i vingueu a les barraques, als col·lectius i consumiu molt, molt i molt. Molt bé, doncs dit a l'agenda setmanal posarem una cançó dels Comando Noguera, aquest grup que vam conèixer que ens van passar aquest CD sortit del forn, i la cançó número 1 que es diu Existir és difícil. I just després de la cançó passem directament, que se'ns tira el temps a sobre, a un tot una coseta per la terra. No direm què no farem, però sí que podem dir què farem per Patum, i és que dissabte el concert que es farà de cop, Ràdio Pinsania muntarà la seva pròpia barraca, i per tant doncs, demanem la col·laboració, l'ajut i bàsicament doncs, que la gent vingui a fer gasto en aquesta barra per continuar consolidant aquest projecte alliberat d'unes zones lliures bergadanes. Gasto moderat, sempre s'entén. I consum responsable, sempre s'entén. Bé, posem una cançoneta i directament Un temps per la terra, amb la Violant Bonet. No cal exili per fer l'exercici, existir és difícil. A la punta del precipici. No cal exili per fer l'exercici, existir és difícil. Existir és difícil. No cal exili per fer l'exercici, existir és difícil. A la punta del precipici. No cal exili per fer l'exercici, existir és difícil. Existir és difícil. Ja fa dies que vaig començar a militar, criticar, actuar, sempre per millorar. Arribem just a temps per no perdre el tren. A caent en essència sempre lluitarem. El món i jo tenim una altra visió. Junts formarem una nova coalició. A dos versos de revolució. Amb boira i rap, forta combinació. Estic fort de pronunciaments eclesiàstics. No vull incursions en l'àmbit domèstic. Versos elèctrics contra dogmes patètics. Els nostres crits, fets entusiàstics. Hem superat etapa rere etapa, corregint errata rere errata. Amb nosaltres escala, amb nosaltres esclata. Si no vols prendre mal, aporta. No cal exili per fer l'exercici, existir és difícil. A la punta precipici. No cal exili per fer l'exercici, existir és difícil. Existir és difícil. No cal exili per fer l'exercici, existir és difícil. A la punta precipici. No cal exili per fer l'exercici, existir és difícil. Existir és difícil. No hem vingut a batre cap alcalde, que ni res acata i molt menys t'idolatre. El descontentament polític entrarà en augmente, com després de tot el poble vote. Toque paciència, és l'única ciència, i no xafa ningú la nostra creència. Tot té cabuda, aquí tot puntua, res absurd queda mut en aquesta vinguda. No cal exili per fer l'exercici, existir és difícil. A la punta precipici. No cal exili per fer l'exercici, existir és difícil. Existir és difícil. No cal exili per fer l'exercici, existir és difícil. A la punta precipici. No cal exili per fer l'exercici, existir és difícil. Existir és difícil. Xa, xa. Xa, xa. No coneixem pas la traïció. Nova versió és només mobilització. Has vingut a calar-me foc a la mansió. Cabró, ets màrtir de la teva ambició. Les passes sempre fermes, me'n mostro indecis. Per adoctrinadora que sigui la catequesis. El món és constituït d'elements heterogenis. El món és ple de falsos genis. No cal exili per fer l'exercici, existir és difícil. A la punta precipici. No cal exili per fer l'exercici, existir és difícil. Existir és difícil. No cal exili per fer l'exercici, existir és difícil. A la punta precipici. No cal exili per fer l'exercici, existir és difícil. Existir és difícil. Doncs com heu vist i heu escoltat, no hem fet corta i pega, sinó que hem posat les coses tal qual han sortit, perquè així naturalment és com surten millor. I tenim a la Violant per oferir-nos la secció d'Un tomb per la terra, on ens explicarà ella, com a gran excursionista i amant de la muntanya, alguna sortida. Què ens explicaràs, Violant? Doncs mira, em fa molta il·lusió de parlar-vos una miqueta del Camí dels Bons Homes, la ruta dels càtars, perquè de fet fa uns quants anys jo vaig pujar aquí dalt al Berguedà, procedent d'aquell poble que dieu vosaltres sota el pont, que té aquest castell magnífic, gòtic, que no teniu aquí a Berga. Que ja voldrien molts Berguedà. Que ja voldrien molts tenir-lo. Doncs vaig venir del poble sota el pont perquè vaig entrar en una escola-taller de, dintre del, bueno, això, aquest organisme, diguéssim, que en aquelles èpoques es deia Consorci de Formació i Iniciatives i que sembla que ara no sé per què li han canviat el nom, no? He vist uns cartells allà que diu Centre d'Empreses. Sembla que és una altra cosa que està al mateix lloc. Que està dintre. Los mismos perros con distinto collar, una cosa d'aquestes. A mi, home, m'agradava més lo de formació i iniciatives que lo d'empreses, no? Però bueno, sembla ser que ha canviat la cosa. Doncs, bueno, en aquelles èpoques era el Consorci de Formació i Iniciatives. Llavors allà el que hi havia eren diverses escoles-taller on tu doncs, estaves en un contracte d'aprenentatge i bueno, et dedicaves doncs, en teoria a aprendre, a rebre una formació a canvi de fer unes hores doncs, de treballs. En el nostre cas vam treballar i no ens va formar ningú. La veritat és aquesta, vam fer moltíssima feina i la veritat és que ens ho van agrair molt poc, però com sempre s'ha de buscar el positiu i va ser una experiència fantàstica, perquè ens vam dedicar, tot i que molta gent no ho sap, doncs el mòdul de turisme rural, que era on jo formava part, era on jo treballava, on em formava, representa, doncs ens vam dedicar a fer, a preparar tota la ruta dels càtars des del bon començament. Llavors això vol dir doncs, des de plantejar la ruta, buscar els camins que estaven millor per passar, o bé buscar la ruta que en teoria s'utilitzava doncs, a l'edat mitjana per travessar el Cadí. Vam fer tot el marcatge, vam comptar tots els quilòmetres amb la rodeta, vam fer, una de les companyes va fer tota la descripció del camí, i en fi doncs, ens vam dedicar a calcular les alçades, els canvis de desnivell, totes aquestes coses van sortir d'aquesta escola taller del mòdul de turisme rural, que en el qual doncs, formaven part diversos, eren diversos companys, i bueno, des d'aquí doncs, faig una miqueta una crida, perquè no se'ns ha tingut mai en compte absolutament, inclús la topoguia, és que em sap molt greu, però ho haig de dir així perquè és ben veritat, inclús la topoguia doncs, està a nom del nostre professor, quan tot el text és exclusiu d'una de les companyes i totes les dades doncs, evidentment les vam estar fent nosaltres, no les va fer ell ni molt menys, però bueno, deixarem la crítica, que aprofito per fer ja que em doneu l'oportunitat, perquè el que és la ruta doncs, és fantàstica i m'agradaria explicar una miqueta doncs, el recorregut que fa doncs, per aquí, per la comarca del Berguedà, ja que es tracta de... Recomanarem a la gent que faci la ruta i no que se'n vagi al centre de formació bueno, a fer la feina de, actualment, dels profes. Actualment, també he de dir que jo no sé com funciona, aquest, actualment no en tinc ni idea, si ha canviat una miqueta la política i tot el funcionament, però la veritat és que en aquells moments pues, era una mica desastrós, vull dir... Bé. Jo havia d'anar amb el meu 127 amunt i avall. No, ara està molt millor. Diu que els empresaris de la comarca han decidit ser bons, repartir tots els seus beneficis entre la gent. Han canviat. Que optimista, Uri. Molt bé. Doncs... Aquests micròfons conviden a la crítica, cal dir-ho també. Bueno, és que m'ho heu posat una mica en bandeja. Doncs vinga, anem a la ruta, que m'atreveixo a dir que comença per aquí a prop del carrer Pinsania, pot ser o no? De fet, la ruta comença a Caral. T'acostes molt, però la ruta comença a Caral. La drecera aquesta. Sí, es pot fer la drecera o es pot pujar, si voleu un camí molt bonic, molt bonic, doncs és cap a Sant Pere de Madrona i passar allà per l'Obaga, que és molt bonic aquell camí, i potser talles un palet, és més dret, però talles un palet, potser que anant pel soleil. Sí, si has de fer tot el camí dels bons homes i no et vols cansar, pots fer autostop. També. També, perquè de fet jo aquest tros l'he fet i bueno, fins a Caral doncs ja traia un pam de llengua, però bueno, una motxilla i tot plegat i la tenda, doncs tela. Però bueno, en principi la ruta comença al santuari de Caral i arriba fins a Montsegur. Jo us parlaré una miqueta del tram d'aquí del Berguedà. Doncs bé, la ruta comença a Caral. Haig de dir doncs, que val molt la pena de fer-la perquè és una ruta que està marcada amb marques de GR, que són blanques i vermelles. Escolta, quant tenim de temps? No sé si estic no, parlant no, molt. No, no, ho estàs fent molt bé. Doncs en fi, el Camí dels Bons Homes és una ruta marcada com a GR, perquè de fet és un sender de gran recorregut, és el GR107, i no teniu cap mena de pèrdua, perquè està marcada amb marques blanques i vermelles, per tant, vosaltres us agafeu les marques que hi ha allà a Caral i aneu seguint, i és que és superfàcil. I per on passarem si seguim aquestes sí, marques? Sí, seguiu aquestes marques, doncs primer de tot anireu passant, doncs anireu resseguint un caminet molt estretet, baixareu cap a baix, travessareu la carretera, que puja cap als Rasos, i pujareu cap a Espinalbet, lloc fantàstic, que està així una mica abandonadet, a mi em sap molt greu, però és un lloc molt bonic, Espinalbet, i aquella... Espinalbet, que diuen la gent d'aquí. Ara estan fent una urbanització que es diu Cal Pere Sastre. Mira que bé, ja ens trinxen la comarca per un altre cantó, no? Sí, això mateix. Vaja, home, vaja. Quina pena, tu, perquè amb aquesta comarca tan maca que tenim, i vinga, feu-n'hi familiars, i vinga, som-hi tots, Déu-n'hi-do. És una bona pena, perquè Espinalbet és un racó molt bonic. Llavors, d'Espinalbet, doncs, continuem pujant pel GR cap al Santuari de Corbera, que també és un espai molt maco, amb uns prats molt bonics, i de Corbera anirem seguint el GR en direcció cap a la Casa Nova de les Garrigues, que suposo que coneixeu tots, és una casa doncs, que abans s'hi havien fet esports d'aventura, en aquells moments quan jo estava a l'escola de llei, ara mateix crec que hi fan alguna cosa de cavalls o alguna cosa així. Crec que tenen... i també ho lloguen per festes, boda, despedides de solter. Deu funcionar una mica com a casa de turisme rural, m'imagino. No? Molt bé, molt bé. Llavors passarem per la preciosíssima, i vamos, és que no té nom, la Baga de les Nou Comes, que si algú d'aquí a la comarca no l'ha visitat, pues ja està tardar a anar-la a visitar, perquè a més ara deu estar... Tu hi has anat, Jordi? Encara no. Home! Home! Home! He arribat a l'Estany només. Ja home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ja és maco també, l'Estany ja és maco. Però bueno, la vaga de les 9 comes val molt la pena, Jordi. I de més ara, amb aquesta primavera que ens està fent tan verda, deu estar que vamos. Faig, no? Claro, està tot ple de faig, uns fajos enormes, i el, bueno, el camí va pujant així fent ziga-zaga. Molt bonic, realment val molt la pena. Llavors passarem per un tros en el qual hi ha diverses ruïnes que formen part de les mines que hi havia hagut de l'extracció de què? Carbó, carbó. De carbó. No sé si són mines de carbó o en veritat aquelles vagonetes servien per baixar. No ho sé, és allò, el tram línia, aquell que passes per un tros de túnel i sí, tot. Sí, aquest que tram. És preciós aquell tram. Molt bonic, sí. Amb totes les ruïnes dels vestigis. Exacte, miners. De la comarca. I allà baix hi ha l'antiga casa de colònies de Peguera, que fa molts anys que està abandonada. Sí, també. Exacte, quan ja estàs arribant quasi bé a Peguera, sí. Mm. Que també és un altre, bueno, un altre raconet així que... Peguera, què passa amb Peguera? Aviam, vosaltres, Peguera? Aviam, Peguera, un cop arribes a Peguera, què hem de fer amb Peguera? De qui aviam? És Peguera? De qui és Peguera? Qui ha deixat que Peguera es Peguera monopolitza d'aquesta manera? Peguera era del comte de Fígols i actualment és d'un xeic àrab. Sí, i... que és el mateix xeic que té, i xeic. Això és així, és quan passes el coll de jou del port del Comte, uh-huh. Quan vas cap a Cambrils i Odèn, uh-huh. Allà sobre Canalda hi ha unes gàbies de falcons, sí. Immenses. De fet, l'amo d'aquestes gàbies, d'aquests falcons, va ser l'intermediari entre el comte de Fígols i aquest xeic àrab. I els falcons, i aquí es tanca el cercle. I la casa és seva. I aquests falcons són per fer satraria allà a Aràbia. Un ciutadà alemany. Un, perdona, satraria? És això que agafen els falcons i cacen animals. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Molt doncs... nostrat. Molt nostrat. Pagueres aquí de Mongòlia. Pagueres d'un xeic àrab. A través de l'intermediació d'un personatge alemany amant o no tan amant de les aus i bé, venut pel comte de Fígols, que sí. De fet el comte de Fígols doncs és l'hereu del senyor Olano, que és qui va administrar, qui va fer-se ric o més ric amb totes les mines de carbó i lignit de la comarca. Un nom molt d'aquí també, Olano. Molt nostrat. Molt nostrat. Però Peguera per nosaltres és molt més que poble, tot això. És el poble on va néixer... Ramon Vila i Capdevila, encara cremada. I molt sempre bé. Ho serà. I uns magnífics prats i una cosa fantàstica. Oh. Peguera és un dels raconets bonics, bonics del Berguedà, val molt la pena. Peguera és del poble. Peguera, esperem que sempre sigui del poble i que no facin, bueno, el que jo he sentit a dir que hi faran, que de fet són uns apartaments de luxe i uns camps de golf i uns no sé pas què, no sé, he sentit rumors, jo no sé gaire. Tranquil·la, no passaran. No passaran, espero... l'esperit d'encara cremada encara corre per aquells prats. Espero que no passin, perquè clar, seria una gran desgràcia i sobretot si pretenen tallar el camí quan és un camí de pas, quan és un camí que hauria de ser públic i Peguera hauria de poder disfrutar tothom i de fet el que hauria d'estar allò és ple de cases amb gent vivint-hi, perquè de fet no fa pas tants anys, jo he vist unes fotos dels anys 50-60 que estava ple de gent, ple de gent, ple de canalla i ple de vida, i la veritat és que fa una miqueta de pena el poble abandonat. Però clar, si ho han de convertir doncs, en un espai de luxe, pues, la veritat és que a mi em fa bastanta ràbia. Ràbia. Ja no és pena, sinó que és ràbia, sí. La veritat. I preferim la pena que la ràbia. Sí. Llavors, bueno, doncs, en fi, aprofitem ara que Peguera encara és del poble i encara en podem disfrutar tots i encara podem anar-hi a donar la volta i a passejar per aquells prats tan fantàstics. I bueno, doncs bé, la ruta dels càtars continua. Continuem la ruta dels càtars, bueno, seguint les marques, com sempre, en direcció cap al Roc Gran de Ferrús. El que passa que aquí trobarem una desviació perquè hi ha dues variants. Una variant puja cap al coll del Portet, voreja el Roc Gran de Ferrús per sota, una roca espectacular de 500 metres d'alçada, on hi ha diverses vies d'escalada, tot i que no hi escala gairebé ningú perquè és un lloc així una mica lluny i està una miqueta... Bueno, no sé si està una mica precari, però crec que no és molt turístic, diguéssim. Es pot passar per aquí, cap al Portet, en direcció Gòsol, o bé es pot passar per un altre cantó que jo, la veritat, que l'he fet una vegada i és que és espectacular, que és per Bonner. Bonner és un petit llogarret que hi ha sobre les roques de, ara no em sortirà, com és allò, el Pont Cabradís, que són unes roques de conglomerat que estan surcades per un rierol, i bueno, és espectacular, el lloc és una passada, té moltíssima vista, hi ha un parell de cases que estan enrunades, fa molta pena, molta, hi ha una església romànica que també està enrunada, bueno, en fi, el que sol passar, no?, en aquests indrets d'alta muntanya, que la pagesia pues, s'han anat al carall i bueno, doncs han quedat aquests llocs abandonats, no? Però la veritat és que val moltíssim la pena, jo recomano fer la variant per Boner, és més llarga, però val molt la pena, perquè és molt maco. Després de Boners passa pel molí, no em vull equivocar, però crec que és el molí d'en Güell, que és també un molí que hi ha allà sota un riu, o al costat d'un riu, evidentment, com tots els molins. És el que tenen. És el que tenen els molins, que estan al costat del riu. Molt maco també, i llavors ja es puja per l'Espà doncs, en direcció cap a Gósol. Gósol, doncs bueno, allà ja sabeu, Gósol suposo que ho coneix tothom. Sí. També és un poble doncs, que l'han rebentat una miqueta últimament, vull dir, ha canviat bastant des de que nosaltres vam fer la ruta, i han fet un càmping nou, han especulat amb els terrenys per fer-hi urbanitzacions, cases, en fi, ha crescut molt Gósol, ja no és el que era tampoc, però bueno, és d'aquests pobles típics d'aquí al Berguedà doncs, que també val la pena visitar. I des de Gósol continuarem pujant amunt en direcció a bueno, no ben bé al Pedraforca, però sí amb vistes al Pedraforca, cap al Coll de les Bassotes. Coll de les Bassotes. Del Coll de les Bassotes continuarem en direcció a Bagà, però abans passarem per un parell de colls, molt macos també, amb moltes bones vistes cap a la cara nord del Pedraforca, que són el Coll de la Bauma i el Coll de la Vena. Que aquí és un tros de pista bastant ample que s'hi passa en cotxe, de fet es pot fer una visita molt fàcilment des de Bagà pujant per aquí el Coll de la Bauma i de la Vena fins a les Bassotes i és molt agradable. I llavors del Coll de la Bauma i de la Vena doncs, ja baixarem cap a Bagà. A Bagà doncs, es pot visitar per exemple el que us comentava abans en l'altre programa del Centre d'Interpretació dels Càtars. El mateix programa. El mateix és el mateix. Una altra secció. Perdó, bueno, l'altra secció, volia dir. Sí, és... Petits detalls radiofònics, ja saps, som uns tiquis-miquis. És una qüestió de vocabulari, sí. Ja m'heu entès. I tant. Doncs bé, aquí a Bagà hi ha el Centre d'Interpretació dels Càtars, on hi ha doncs, uns plafons explicatius i tenim també doncs, unes noies molt trempades que fan una visita guiada doncs, a l'interior, on teniu doncs, un audiovisual que explica una miqueta la història, tot el context polític i social de l'època en la qual doncs, els càtars van patir doncs, la tragèdia que van patir, pobres, en mans de l'Església Catòlica, i també doncs, bueno, fan això, una sèrie d'explicacions i passen un vídeo, doncs, també és interessant de veure'l, no cal que feu la ruta dels càtars per anar-hi, perquè això doncs, té uns horaris que ara mateix no els sé, però mira, un cap de setmana doncs, sempre es pot fer una visita, i repeteixo, doncs, conèixer una miqueta les coses que tenim a l'abast, que moltes vegades són les que menys coneixem, ens n'anem a voltar per les Espanyes, ens n'anem a l'estranger i no coneixem... Què, anaves a dir alguna cosa? Que les Espanyes és l'estranger. Bueno, no cal anar a l'estranger per veure coses boniques, vaja. Perquè en tenim aquí al Berguedà, està ple, la veritat. I bueno, a vegades un d'ells, doncs, amb el seu nucli medieval i totes aquestes coses... Després de Bagà continuarem en direcció als Emperrats, que també és una altra joia que tenim aquí al Berguedà, sobretot per anar-hi l'estiu, que és un lloc molt fresquet, on ara mateix vaig anar-hi no fa gaire i bueno, el bullidor de la llet està impressionant, baixa una mà d'aigua, bueno, està tot molt verd, molt bonic. Si aneu a l'estiu, doncs aquest tros serà molt agradable perquè és molt fresquet i us podeu fer inclús una mica de banyet, sempre i quan no utilitzeu sabó, clar, perquè és una riera d'aigua molt fresca i molt bona, inclús jo hi he vist tritons. Els tritons són senyal de que l'aigua és boníssima. Boníssima, molt neta. Sí. I bueno, quan fèiem la ruta jo n'havia vist, ara ja no sé si n'hi ha. Si hi ha anat algun ganapi a rentar-se amb sabó, segur que no. Malament rai. I bé, doncs dels empedrats, la veritat que aquest tros doncs, és una mica costerut, un cop has passat tota la zona d'aigua, s'ha d'anar molt ben calçat perquè es va travessant el riu per unes pedres i això, el camí és molt, o sigui, és molt evident, es va pel mig del riu i es va travessant d'un cantó a l'altre, és molt entretingut, però s'ha d'anar una mica ben calçat i la veritat és que bueno, fa molta pujada perquè ens dirigim cap al Coll de Pendís, que està a certa alçada i bueno, s'ha de pujar, aquí en aquest tros doncs, és el que toca. Pujar i amunt i ja està. Llavors passarem pel refugi de Sant Jordi, que és un dels llocs on us podeu allotjar. Té un... Digues, perdona? Sí, Sant Jordi, digues. Ah, perdó. Volies dir alguna cosa, Jordi? O... Sí, volia parlar de refugis, però comencem per... Ah, doncs ara parlarem perquè estic a punt d'acabar la ruta i si vols ens podem parlar de refugis. El refugi de Sant Jordi, doncs bé, és un dels llocs que podeu pernoctar, si voleu. Té una part de refugi lliure, de més està restaurat des de fa molt poc, el van rehabilitar, l'any passat van estar fent obres molt importants. Van canviar les finestres, van fer el refugi lliure nou, vull dir que cap problema, sempre i quan mantingueu netes les instal·lacions, sisplau, perquè hi ha gent molt desaprensiva als refugis lliures, doncs que sapigueu que aquí al refugi de Sant Jordi sempre podeu fer-hi estada, hi ha qui guarda o no, perquè hi ha una part de refugi lliure. I bé, del refugi de Sant Jordi doncs ja acabem els últims 20 minutets de pujada fins al Coll de Pendís, que m'agradaria destacar, perquè ho he llegit fa poc i de fet no ho sabia, és el pas bàsic que s'ha utilitzat des de tota la vida per travessar del Berguedà cap a la Cerdanya. I mira, també és una cosa... Més que el pas dels gusolans. Jo he llegit que és el Coll de Pendís. I de fet hi ha una expressió. Bueno... Aviat passaré el Pendís, no? Aquesta és una expressió... No sé si és molt popularitzada o no, però de fet jo l'he sentida mal anyeu i que és de fet anar a passar el Pendís, que vol dir doncs, bueno, palmar, morir-se. De fet la Maria de l'Anglada doncs l'utilitza moltíssim, aviat passarem el Pendís, i vol dir això, doncs vol dir morir-se. Jo m'imagino que és perquè doncs, bueno, Malanyeu, que era una vall bastant tancada i que no se sortia gaire allà, diguéssim, bueno, de fet a pagès abans tampoc no s'acostumaven a fer viatges gaire llargs, doncs per ells anar al Pendís ja devia ser anar-se'n, doncs, bueno, anar-se'n com al cel, no? Allà tan amunt. I bueno, sí, és una expressió molt nostrada d'aquí de la vall de Malanyeu. Sí. I bueno, i en principi doncs ja travessaríem cap al cantó de la Cerdanya, que això ja són, com es diu, d'allò d'un altre... Figues d'un altre paner. Jo tenia ganes d'explicar-vos aquesta part del Berguedà, perquè bueno, una miqueta és la que ens toca més, i de fet és la, a mi, arrel de treballar en aquesta ruta, doncs va ser el que em va enamorar del Berguedà, saps? Els paisatges i aquestes coses. Ara m'he posat molt flasca, no? Sí, d'una flasquitud. Recreat. No, la veritat és que val moltíssim la pena, i bueno, si la gent no té paciència o no té dies o no està prou preparada físicament com per fer tota la ruta sencera, doncs bueno, sempre val la pena d'agafar doncs, variants o altres camins i almenys fer-la a trossos, perquè és que jo la recomano moltíssim. Doncs un altre dia ja farem la ruta dels cavalls del vent i parlarem sí, d'altres refugis. Aquest també, estiu no? T'hi tindrem. també. també. Doncs què, l'intentarem fitxar, no?, per les excursions, que ho ha fet molt bé. Un cop al mes, almenys, a Violam. Jo encantada de la vida, perquè la veritat és que us he de dir que a part de ser restauradora, bueno, jo he volgut ser moltes coses a la meva vida, però clar, com que la vida és tan curta, fillets, i tan intensa, doncs no he pogut fer-ho tot, però una de les meves professions frustrades és ser guia. Guia de muntanya, m'agradaria moltíssim, perquè bueno, em passo molt bé ensenyant llocs a la gent i explicant i això, i de fet bueno, aquesta escola de taller en teoria doncs vam entrar per sortir preparats com a guies de turisme rural i com a guies de muntanya, no? Havíem de treballar el parc natural i aquestes coses, i tot això doncs va quedar frustrat per, bueno, per qüestions polítiques, deixem-ho així. Doncs, i bueno, vull dir, jo encantada d'explicar-vos el que faci falta. Que sàpigues que acabes de ser anomenada guia titular de Ràdio Pinsenia, doctor honoris causa. Molt bé, moltes pues, gràcies. A vosaltres, bon camí. Apa, salut. I fins aquí la secció d'On Tom per la Terra i el nostre altre guia titular. Que no em posa la veu. T'he censurat. No, és... Has agafat el micro que falla el botó. Ah, vale. No era premeditat. Vale. Bueno, doncs tenim una nova col·laboradora, ja ho heu sentit. Tinc preparades moltes excursions, però les deixaré al calaix de casa. I em dedico a les incursions literàries. I avui tinc un llibre molt sorprenent que arriba de les meves mans, que l'ha editat Xalaparta, i és un treball de camp de Txema García, un excorresponsal d'Eguin a Centroamèrica, en el qual explica la història d'un refugiat basc que va marxar per els problemes que tenia aquí i es va solidaritzar amb la guerrilla de l'FMLN, El Salvador, actuant, participant activament, o sigui, agafant la metralleta a la guerrilla. I aquest home va perdre una cama i malgrat això no va abandonar la seva lluita, sinó que va continuar lluitant per la selva amb muletes i amb cavall. Espectacular. I d'això trec un retall d'una carta que envia ell a la seva família des de la selva. Kaixo ni Orobotseko sustraiak, betiko maiteak. Tres puntos en euskera. De verdad que os quiero. Lo que más en este mundo. No solo sois mis seres más queridos, sino sois mis propios seres. Quisiera deciros primeramente que soy feliz y creo que no me engaño y menos os digo mentira. Vivo en un país libre y soy feliz porque soy gigante. Amo a la mujer a que a mí me ama. Y amo a todos y os tengo a vosotros. Ahora tengo esta oportunidad de poder escribiros, de poder hablaros y me pongo demasiado contento. Os cuento que vuestras cartas me llegaron en un momento fabuloso, en agosto. Qué felicidad poder leeros, besar, abrazaros, llorar, de contento, sabiendo por mil veces más cuánto me queréis y cuánto os quiero. Sabiendo de nuevo, otra vez, mil veces más que estamos juntos, que pensamos igual, que vivimos igual, que luchamos igual. Es verdad que muchas veces siento, noto y palpo que estáis a mi lado viviendo juntos esta vida. Y no os podéis imaginar lo bien y feliz que me siento, pero también voy a contaros una cosa que es verdad. Por veces, por días, por tiempo, los recuerdos no me vienen, no me llegan. Es la época de los días en que soy de aquí, en cuerpo y alma, de sentirme uno más, como si hubiera vivido toda la vida aquí. Pero tarde o temprano aparecéis vosotros, mi cuna, mi origen, mi carne, mi pueblo. Pienso que son heroicos porque han sufrido y sufren, pero siendo lo suficientemente capaces de vivir, de trabajar, de ser conscientes, de trabajar. Aquí la vida no ha sido fácil nunca, pero siempre salen adelante padres, hijos, hermanos, mujeres, niños, viejas, asesinados por las balas o por la miseria, hambre, explotación, pero que ven la vida y tienen esperanza de cambiar, por eso luchan. Y después de todo también yo estoy con ellos, es sencillo, me han ganado y estoy contento. Por eso os decía que por veces no recuerdo nada. Eso me pasó los primeros días, todo me parecía nuevo, otro mundo. Quería aprender y me preocupaba por todo, por todo. Algunas cosas no entendía la forma de ser, el carácter, la mentalidad. Claro que sabía, iba a ser distinta a la nuestra. Pero creía que después de haber estado 2 años en Venezuela, era buena escuela. Me parecía raro. Muchas veces la envidia, egoísmo, y hasta que se usase el dinero, pero pensaba que esta gente no había tenido nunca nada. Amigos, camaradas, compas, pero queriendo colocar cada uno todo lo que llevaban encima. Y yo callado cumpliendo mis tareas y pensando sobre todas las cosas, hasta las mínimas. Contentísimo y deseando enfrentarme con el enemigo después el balazo, la herida, el pie roto y con la moral ya que pensaba curarme. A los días parece que peor y de ahí a las nubes. No me enteré de nada en días y cuando me despierto veo que me falta la pata. Y yo a preguntar cómo ha sido, tranquilo a pensar en algo y el pasado barrido y el futuro también. Solo existía presente y me preocupaba de lo que mis ojos veían y de lo que pasaba alrededor. Así unos pocos días, no operado, ahora pienso que si me viera en una película me aplaudiría por la buena que fue mi reacción, sin pensar, sin llorar y con el enemigo atacando. Después pensé cómo me podría subir a un autobús. Me gustan. En Caracas eso usaba. Ahí está el pueblo. Contento de que por lo menos no iba a caminar más por esta dura tierra llena de montes, montañas, que hasta entonces me hacían sacar mis buenos sudores. Pero también pensaba que ya no podría jugar a pelota. Mi vocación frustrada. Por veces sueño en partidos y frontones, ni podría bailar, me escape a las estrellas, ni jugar al fútbol. Por lo demás, tranquilo, podía ir en coche, bañarme, ir al cine, hablar, ver, fumar, comer, beber, en fin, de todo. También quisiera deciros que no os preocupéis, que sé que tengo a mi disposición no unos médicos, sino todos los médicos, médicos de todo el mundo, que me quieren, que trabajarían en mí. Pero de una cosa estoy seguro, no hay médico que me pueda dar lo que yo tengo, o sea que estoy tranquilo. Estoy seguro además que vamos a vernos, que vamos a juntarnos, que vamos a hablar, cantar, reír, reunirnos, todas las cosas que queramos. Y en esta ocasión quisiera que nos escribiéramos, que me contarais las cosas que habéis pasado, las cosas que habéis vivido, todo lo que os interese, todo lo que queráis preguntarme. Quisiera teneros más cerca aún, viendo vuestras caras, oyéndoos, podemos escribirnos, podéis mandar cartas, fotos, etc. Quisiera que lo hicierais rápido. Ah, una cosa. No voy a aceptar que me digáis no sabéis qué poner, que siempre pasan las mismas cosas, etc. Tengo bastante experiencia en esto, siempre decir lo mismo. Me gustaría hablarle a la mamá y también me doy cuenta que puede ser tarde y no con tristeza, sino con pena de no haberle dicho lo que yo quisiera. A JME, unos días de estos me di cuenta de lo que es pertenecer al mundo. Y bueno, la carta segueix. I ja deixo l'últim tros que és molt bonic perquè no ens queda temps. No pertenezco a nadie, nadie me ha vendido, a nadie reporto beneficios, a nadie doy cuentas, solo a vosotros, solo a este pueblo, solo al pueblo que me vio nacer. Besar cada un dibat de Norit Dachi. Paquito. Bé, i fins aquí la setmana tràgica, aquest programa del dijous, on se'ns ha tirat el temps a sobre i hem hagut d'escurçar l'última carta de les incursions literàries, i ens despedim fins la setmana que ve o d'aquí dues setmanes, perquè recordem que la setmana que ve és Patum i ja veurem què fem. Algú farem. Bé, moltes gràcies i fins la pròxima. Salut.